pędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca. Minęła już ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zabójstwo 10-latki na Dolnym Śląsku miało podłoże seksualne, podaje prokuratura. Dziecko zmarło na skutek ran kłutych. Nie udało mi się przyjechać w maju, będzie pojutrze. W poniedziałek przesłuchanie Donalda Tuska przed VAT-owską komisją śledczą. W katedrze Notre Dame w Paryżu zostanie dziś odprawiona pierwsza po pożarze msza. Rany kłute klatki piersiowej i szyi były przyczyną śmierci dziewczynki zamordowanej na Dolnym Śląsku. Zbrodnia miała podłoże seksualne, poinformował późnym wieczorem prokurator ze Świdnicy. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Marek Rusin powiedział, że śledczy cały czas czekają na informacje od osób, które były w czwartek po południu w okolicach miejscowości Mrowiny. Liczą zwłaszcza na nagrania z kamer samochodowych. Policja apeluje do wszystkich osób, które w tych godzinach były w tym miejscu albo w pobliżu i które mogą posiadać jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc nam w śledztwie, ujęciu sprawcy. Dziewczynka w czwartek koło godziny 13 wyszła ze szkoły położonej w centrum wsi Mrowinę. Od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od miejsca, w którym mieszkała. Ciało dziecka znaleziono około godziny 17 w lesie 6 kilometrów od miejscowości Mrowinę. Były premier Donald Tusk ma pojutrze zeznawać przed Sejmową Komisją do Spraw VAT-u. Jej wiceprzewodniczący Kazimierz Smoliński z PiS-u powiedział, że komisja ma informację, że były premier w poniedziałek przed południem stawi się na przesłuchaniu. Rozpocznie się ono około godziny 11. Komisja śledcza miała przesłuchać Donalda Tuska 29 maja, ale wtedy szef Rady Europejskiej nie mógł przyjechać ze względu na obowiązki służbowe. Amerykańscy naukowcy będą pomagać polskim kolegom w walce z rakiem. Przewiduje to podpisana w Teksasie umowa między Polskim Ministerstwem Zdrowia a jednym z najbardziej renomowanych ośrodków onkologicznych w Houston. Lekarze będą wymieniać się specjalistyczną wiedzą o lekach, badaniach klinicznych czy terapiach. Polscy pacjenci mają uzyskać dostęp do najnowszych metod leczenia raka. Ministerstwo Zdrowia chciałoby też wysłać grupy polskich lekarzy na szkolenia do Teksasu. Prezydent Andrzej Duda, który gości w USA i był obecny podczas podpisania umowy, mówił, że współpraca z amerykańską placówką pomoże w realizowaniu polskiej strategii walki z rakiem. Przygotowaliśmy także i już jest uchwalona w Polsce ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej. Celami strategii będzie przede wszystkim obniżenie zachorowalności, umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Walka z rakiem jest uznawana za jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych. Francuscy miliarderzy, którzy po pożarze paryskiej katedry Notre Dame deklarowali krocie na jej odbudowę, nie dali jeszcze ani grosza. Rachunki po pożarze opłacają drobni darczyńcy z Francji i Stanów Zjednoczonych, podała służba prasowa katedry. Jak dotąd zebrano mniej niż 10% funduszy obiecanych na odbudowę świątyni. Dziś w Notre Dame zostanie odprawiona pierwsza od pożaru w kwietniu msza święta. Patrick Chauvet, rektor katedry, poinformował, że wszyscy duchowni będą musieli w czasie mszy świętej nosić kaski, jakich używają robotnicy na budowie. Chodzi o względy bezpieczeństwa. Nawet jeśli uroczystość będzie miała miejsce w niewielkiej kaplicy w głębi katedry, w miejscu, które ocalało od zniszczeń spowodowanych przez płonącą iglicę. Runęła ona poważnie, uszkadzając dach i sklepienie. To właśnie w tej kaplicy znajduje się relikwia korony cierniowej Jezusa. Mszę świętą poprzedzą nieszpory, odprawione na części dziedzińca imienia Jana Pawła II przed Notre Dame. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dawna biblioteka w budynkach starej synagogi w Łodzi przeszła do historii. Zastąpiła ją mediateka. Mieszkańcy miasta stanęli obok siebie, by przeprowadzić ostatnich 800 książek ze starej siedziby do nowej. Podawali je sobie kolejno, wspominając dawną księżnicę. Niektórzy nie kryli wzruszenia, jak jedna z pracownic biblioteki, Halina Braun. Staram się nie myśleć o tym, co zostawiłam, myśleć o tym, co przede mną, bo gdybym się tak bardziej zagłębiła, to mogłoby być smutno. Wzruszający moment, no bo ze starej biblioteki ostatnie książki zostały wyprowadzone i właśnie są wprowadzane do nowej. Najważniejsze jest, żeby uzyskała klimat, żeby wszyscy się dobrze czuli, tak jak swego czasu w Łodzi na OFF Piotrkowska. Łezka w oku piotrkowianom się kręci, że żegnamy tę starą siedzibę? Mnie tak, dlatego że jak wchodziłam do tamtego budynku, to tak jakbym wchodziła do świątyni. Natomiast tutaj no, trzeba się będzie przyzwyczaić. Przeprowadzaniu ostatnich książek przyglądała się Monika Gosławska. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe już teraz Mateusz Fusiarz. Anwil Włocławek po raz trzeci, a drugi z rzędu mistrzem Polski. O tym, kto zdobędzie tytuł, zadecydować miał decydujący siódmy mecz w Toruniu. Wydawało się, że naturalnym będzie, że to polski cukier będzie się czuł lepiej we własnej hali. Tymczasem Rottweilery, jak mówi się o ekipie obrońców tytułu, od początku spotkania grali tak, jakby wyjazdowy parkiet nie miał dla nich żadnego znaczenia. Znakomicie atakowali i bronili, a szczególnie Valerii Lichodej, Kamil Łączyński i Szymon Szewczyk. Anwil siódme spotkanie wygrał zasłużenie, a po meczu był czas na radość zawodników, ale nie tylko. Niesamowicie wiele emocji, bo tutaj i łzy wzruszenia, i rodziny, i ci wszyscy, którzy się wspierają nawzajem. My zawsze rozmawiamy sobie, analizujemy różne rzeczy koszykarskie, zbiórki, jakieś tam inne straty i tak dalej, ale te właśnie takie rzeczy poza jakby sportowe, albo które sport jeszcze nam bardziej tutaj uwypukla, są niesamowicie ważne dla każdego, dla trenera, dla zawodnika, to jest piękne. Mówił były koszykarz, a obecnie ekspert Tomasz Jankowski. Co się tyczy naszych siatkarzy, w tej chwili są w Iranie, gdzie rozgrywają swój trzeci turniej w Lidze Narodów. Na początek przegrali 1-3 z Rosją. Po 7 już spotkaniach mają 4 zwycięstwa, 3 porażki i zajmują dopiero 7 miejsce. W finałowym turnieju wystąpi 6 drużyn, w tym gospodarze Amerykanie, czyli de facto walka toczy się o 5 miejsc, także Polacy do roboty, bo trzeba gonić. W rajdach WRC też gonią, teraz akurat w Sardynii. Dani Sordo prowadzi po 2 dniach i 9 odcinkach specjalnych. Hiszpan wyprzedza finał Temu Suninena i Estończyka Otta Tanaka. Kajetan Kajetanowicz, po raz pierwszy jadący za kierownicą Skody Fabii R5, zajmuje 16 miejsce, a 5 w klasie WRC 2. Trochę trudności, ale też dużo frajdy. Kiedy wszystko działa dobrze, wtedy kiedy nie łapiemy kapci, bo przydarzyły się dzisiaj 2, to jest naprawdę okej. Trzeba umiejętnie zarządzać oponami. Mamy limity, a te opony, chociaż są bardzo dobre, bo korzystamy z najlepszych, to jednak konsumpcja ich jest bardzo duża. Cóż, teraz trzeba się wyspać i atakować. Mówił wczoraj Kajetanowicz, który jak słyszeliśmy miał jedynie drobne kłopoty z oponami. Więcej problemów miał mistrz świata Sebastian Ogier, który uszkodził zawieszenie i nie ukończył dnia. Pierwszy dzień także podczas piłkarskiego Copa America. Na inaugurację turnieju w Brazylii Canarinhos pokonali 3-0 Boliwię. Za to niedaleko, bo w USA, Kostaryce i Jamajce startują mistrzostwa strefy CONCACAF. To już 15. edycja turnieju Gold Cup. Odbywa się on co 2 lata. Zawody specjalnie organizuje się pomiędzy Mundialem a Mistrzostwami Europy. Tytułu bronią piłkarze Stanów Zjednoczonych, ale najbardziej w historii utytułowani w tej rywalizacji są Meksykanie. Pierwszy raz w Mistrzostwach CONCACAF bierze udział 16 drużyn. Ich liczba została zwiększona z 12. Finał 7 lipca odbędzie się w Chicago. Mistrzostwa poza strefą CONCACAF będzie można zobaczyć na żywo w telewizjach 17 krajów, w tym aż 14 z Europy. Na inauguracji dzisiaj w Kalifornii Kanada zmierzy się z Martyniką, następnie Meksyk zagra z Kubą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A znów o sporcie za godzinę. Pogodny ranek w centrum i na wschodzie. Może się zacząć chmurzyć po południu, padać i grzmieć. Deszcz i burze możliwe już teraz na zachodzie. Upalnie do 34 stopni we Wrocławiu. Poniżej 30 tylko w Gdańsku i Suwałkach, tu 26 stopni. I w Białymstoku, tu termometry pokażą 28 kresek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka XXL marki Rzeźnik 10,99 za kilogram. Woda niegazowana na Łęczowianka 31% taniej, złoty 15 za butelkę przy zakupie 12 butelek. I polskie zielone szparagi 44% taniej, 4,99 za 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego 2 razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za szybki laptop w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Mężczyzna, który ma wszystko. Wyremontować, zanim żona wróci z wakacji. Kupi na Allegro kabinę prysznicową 90 cm marki Rea za 699 zł. Sprawdź na Allegro. Halo? A dlaczego mięso ze Stoklocki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie świeże. Idealna na obiad grilla. Pierś z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. A kabanosy tarczyński 2,19 za 100 gramów. Stoklocka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Jestem trochę konserwatywny, ulepiony przez Axera, Bardiniego czy Cholubka. Wierzę, że noszę w swoim organizmie ślady ich obecności. Ale w swoim organizmie osoba ta nosi także ślady niejakiego pana Rawlinsona i jest chyba jedyną osobą, która przemierzyła pół świata w samolocie, mając na bilecie zapisane nazwisko tej literackiej postaci. Co jeszcze? Człowiek ten ma gotyckie podniebienie, świetnie gra w golfa i kolekcjonuje buty. Takie specjalne, maleńkie, porcelanowe. Ma ich dzisiaj jakieś 400. No bo przecież niepotrzebne przedmioty mogą być jednak człowiekowi niezwykle potrzebne. Tak jak i muzyka, którą bohater tej audycji, mam wrażenie, nie tylko kocha, ale także bardzo lubi i szanuje. When rain no longer Ciecka po męsku, Marcin Januszkiewicz, Wybacz mamasza. A w studiu reżyser, aktor teatralny, filmowy, satyryk, nauczyciel akademicki, profesor sztuk teatralnych, gracz i działacz golfowy, Andrzej Strzelecki. Dzień dobry. Witam Państwa. Potrafi Pan spokojnie słuchać tej piosenki? No, trudne, bo to jest niezwykle emocjonalna, fantastyczna, piękna piosenka. Powie pan, bo pomyślałam sobie, że te rozmowy rozpoczniemy tak. Powitamy się po serbsko-chorwacku. Taki był pomysł, a tu nagle ta piosenka wyskoczyła. No dobrze, ale gdybyśmy mieli powitać się, to jakby to brzmiało? Dobro utro, w takim razie bym powiedział na początku. Aha. Nie, z tym serbo-chorwackim to jest tak. Ja byłem jako dziecko, bo mama była korespondentem w Belgradzie przez lata i ja tam jeździłem wielokrotnie. I jeden moment pamiętam szczególnie, który zadecydował o tym, że moja znajomość tego języka po prostu stała się intensywna. Mianowicie jechaliśmy z mamą na urlop i w miejscowości Split. Okazało się, że jest trzęsienie ziemi w Skopie. Gigantyczne. Mama jako korespondent nie mogła po prostu nie być w tym miejscu. Natychmiast udała się do Skopie, ale zanim się udała do Skopie, podeszła do jakiejś takiej grupy kolonijnej, która właśnie wsiadała na jakiś statek i ubłagała szefa tej grupy, czy nie wziąłby jednego dziecka więcej na kolonię. Ja zostałem jako podrzutek z dziećmi jugosłowiańskimi zabrany na kolonię i tam spędziłem 2 tygodnie, zostałem przez mamę po 2 tygodniach odebrany z tego portu w Splicie, ale w sposób nieuchronny, ponieważ nie miałem innej możliwości komunikacji, tylko i wyłącznie po serbo-chorwacku. No to wtedy nauczyłem się języka przyzwoicie, a dziecko chłonie bardzo dobrze. Do tego stopnia dobrze się nauczyłem języka, że kiedy miałem już lat 17 i był wtedy Tito w Polsce, przyjechał z wizytą, to w centrum prasowym byłem jako tłumacz. To ja mam do pana taką prośbę. Tak. Czy mógłby pan na kolejne pytanie odpowiedzieć w języku serbo-chorwackim? No jeżeli, że wie pani, to jest język, który mam w zaniku od kilkudziesięciu lat. Może mi się uda. Nauczy mnie pan grać w golfa? Pa, to nie jest lako. Nie jest to lako, jako se... za to, że to jest... Trzeba da se ima nie tylko snagę. Mora da se ima puno vremeni. Treba na igralištu, golfskom igralištu tamo biti, ako se želi da se igra dobro. Wie pan, bez względu na to, czy zostałam przyjęta, czy odrzucona, jestem bardzo szczęśliwa. Nie, no. I chciałabym bardzo zobaczyć minę słuchaczy, którzy teraz włączyli nasze radio. No, tak. No ale co, mam szansę? Proszę pani, to jest tak. Najlepiej jest, jak ktoś się chce nauczyć grać w golfa, to najlepiej wyjechać na jakieś golfowe wakacje z trenerem na 2 tygodnie. Ja nie chcę, proszę pana, nie. Niech po, ale to, bo pani, ja nie rozumiem, co w tym jest ciekawego. Z mojego punktu widzenia w tym sensie wszystko, że gra się w pięknych okolicznościach przyrody, że w tym jest pewna emocja sportowa, umiejętność pokonywania swoich słabości. To jest sport, który temu służy. Jaki pan ma widok z okna? Na ogród. Na ogród. Ja mam ogród, ale na ogrodzie. Na ogrodzie jest green golfowy. To prawda. No jest coś takiego. To jest pewna ekstrawagancja, bo nie w każdym ogrodzie jest green golfowy. To jest takie miejsce, gdzie można sobie ćwiczyć taką fazę golfa, która nie polega na podnoszeniu piłki w górę, tylko na toczeniu jej po trawie. To jest taki green do trenowania. To widzę z okna, tak mam. Czego dowiedział się pan o sobie, grając w golfa? Po pierwsze, że nie do końca się do tego nadaje, to na pewno. Dlaczego? Dlatego, że wystartowałem o 25 lat za późno. Nie miałem szansy wystartować wcześniej, bo w Polsce golfa wcześniej nie było. Jak myśmy zakładali z paroma kolegami Polski Związek Golfa, to w innych krajach obozu socjalistycznego pola golfowe przez całe lata były, choćby w Czechach czy na Słowacji. U nas pola golfowe, które były przed wojną, zostały zniszczone. I myśmy od kompletnego zera zaczynali z tym, że rzeczonym golfem. Czego ja się dowiedziałem o sobie? Że jest to rzecz, która w sposób nieodparty sprawia mi przyjemność, bez względu na to, i to jest fajne, że czy się dobrze zagra, czy się niedobrze zagra, to zawsze to sprawia jakiś rodzaj frajdy, a w dodatku w tym golfie jest pewna przestrzeń nadziei. To znaczy, wie pani, dzisiaj pani źle zagrała, ale pani ten moment, w którym podchodzi pani następnego dnia rano i staje pani na pierwszym miejscu startowym, to wie pani o jedno, że dzisiaj będzie ten dzień. Ten dzień, który zwróci pani wszystko to, co pani do tej pory przecierpiała na tym golfie, gdzie się nie udawało. Po czym okazuje się, że życie weryfikuje to w sposób bezdyskusyjny. Ale ten moment takiej nadziei na to, że to dziś jest ten dzień, w którym światu pokaże się, czym kaczka wodę pije, to jest fajowe, bo wie pani, nadzieja się najlepiej sprzedaje na świecie, czego dowodzą gry losowe, gry liczbo i tak dalej, więc za nadzieję ludzie oddadzą wszystko. Porażka w golfie jest uroczo nieistotna. Jak to pana mówią przyjaciele? Ojej, no, przyjaciele, to zależy, no wie pani, no zależy którzy. No kiedyś jak byłem dyrektorem teatru w Rampa, to byli nawet tacy, co do mnie tato mówili, no. nie mam żadnej... A od nazwiska? No strzelec, no nie, no strzelec, no to mówią, ale to nawet mówią, to wiele osób mówi, studenci też mówią, wiesz, a co u strzelca, byłeś na zajęciach u strzelca i tak dalej, oswoiłem się, no nie, no strzelec, tak, tak. A co najbardziej wartościowego dla siebie samego w pana życiu pan ustrzelił? Ja jestem niezwykle dumny z moich dzieci na przykład. Są fajnymi, fajnymi ludźmi. Ale jeżeli mnie pani pyta, jak tak poważnie się zastanawiam, to myślę, że dla mnie rzeczą istotną, ponieważ ja dość jestem postrzegany przez różnych ludzi, ponieważ zaczynałem od kabaretu. Wie pani, mój życiorys zawodowy rozpoczął się od kabaretu. Kur, tak naprawdę. Tak. Ale przez całe moje życie kilkudziesięcioletnie zawodowe, gdzie pełniłem po drodze różne funkcje kierownicze, dałem dowód tego, że jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Uczę 44 rok. Lubi pan tę pracę? Proszę, proszę pani. To jest tak, jak Jeremi Przybora mieszkał na Starym Mieście na podwyższonym 3. piętrze. Bez windy. Latał tam na górę w tej z powrotem, bo stojąc już pod drzwiami przypominał sobie, że czegoś zapomniał. Więc grzał na górę schodami. I rozmawiałem z którymś z kolegów lekarzy i mówi, słuchaj, to, że on mieszkał na tym 4. piętrze prawie, to dało mu 2 lata życia. Ja przez to, że mam cały czas do czynienia z młodymi ludźmi, wydaje mi się, że trochę lepiej świat rozumiem. W zamian za to mogę dać im, jeżeli w ogóle cokolwiek, no to mogę dać ślad jakiegoś gustu. Pani, ucząc 44 lata, do dziś nie wiem, czy kiedykolwiek kogokolwiek czegokolwiek nauczyłem. Poza tym spojrzeniem na sztukę, na świat, na drugiego człowieka. Bardzo dużo zawdzięczam młodym ludziom, w zasadzie zawdzięczam im prawdopodobnie to, że cały czas czuję się w jakiś sposób, choć fizycznie to może i nie tak wygląda, ale czuję się w jakiś sposób młody, łeb mam młody, po prostu tak mi się wydaje cały czas. A jakim był pan dzieckiem? Niespecjalnie, wyróżniającym się czymkolwiek. To znaczy jedyne co było, to byłem też zakręcony strasznie na sport. To było to. Dość wcześnie rozpocząłem pracę zawodową, bo w wieku lat 17 pracowałem jako dziennikarz w Świecie Młodych, w redakcji Świata Młodych i pisałem do Sztandaru Młodych. Nocami siedziałem w drukarni na Miedzianej. No, z dziennikarskiego domu, prawda? Tak, tak. I to było dla mnie, była jasna sprawa, że ja będę dziennikarzem po prostu i tyle. A pamięta pan, co pan powiedział na egzaminie do szkoły aktorskiej? Dlaczego aktorstwo? Ja powiedziałem, że bo mam najbliżej do szkoły, na co tak się uśmiechnę. Ja mówię tak, bo ja tu mieszkam na Starym Mieście i z budynku szkoły widać okna mojego domu. No to potraktowano to jako raz, to było zgodne z prawdą, bo ja jestem chłopakiem ze Starówki. Ja to jak sobie teraz to odtwarzam po latach, to przecież na tym Starym Mieście, ja mieszkałem na klatce, u mnie na dole mieszkał Bronisław Linkę. Grafik. Na podwórku mieszkał Kuba Morgenstern, Minkiewicz, Janusz, Brandys. Spotykałem na ulicy tak normalnie Lengrena, Łomnickiego, Gogoleskiego, Rudzkiego. A Przyborę? Przyborę. Dla mnie i tak królem Starówki zawsze był Lengren, bo on jako pierwszy na Starówce miał telewizor. A z kim pan siedział w pierwszej ławce? Z Kasią Lengren. Z Kasią Lengren siedziałem w pierwszej ławce. To był skandal, bo to były takie czasy, gdzie jak chłopak z dziewczynką usiadł w pierwszej ławce, to po pierwsze, że w pierwszej, to już było podejrzane, po drugie, że razem. A myśmy w ogóle jakby nie mieli na ten temat żadnych wątpliwości. Po pierwsze, chcemy siedzieć razem, bośmy się znali od małego i po drugie, że w pierwszej ławce. Dlaczego nie w pierwszej? No. A pana tata był troszeczkę roztargniony? Troszeczkę, ale bez przesady. Tak? Bez przesady. No. Wie pan, bo tak pomyślałam sobie, że pomylić pana Kleczca z Platonowem, to no nie, trudna to sprawa. Było, to nie, ja pani powiem. To jest, ja wiem, to jest tak. Najpierw w domu długo błagałem, mówię, że chcę pojechać na Akademię pana Kleczca. Ile pan miał lat wtedy? To był 60 rok, 8 lat. 61 może, no 8,5 miałem, no. Że na Akademię pana Kleksa chcę pójść. No to tata powiedział, okej, w porządku. No i wtedy wziął i zawiózł mnie taksówką pod teatr, wysadził mnie pod Dramatycznym. z biletem w ręku i pojechał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich porozmawiać z kolegami, tak to nazwijmy. Dziennikarz. Po czym ja idę do teatru, daję pani bilet, a pani bileterka do mnie mówi: dziecko, to jest bilet do Teatru Narodowego, a to jest teatr dramatyczny. Ja mówię: no ale Boże, kochany, no to przecież to, co ja teraz zrobię, przecież tatuś przyjedzie pod ten teatr mnie odebrać po sztuce. No to mówi: dobrze, no to chodź. I poszedłem i po raz pierwszy obejrzałem dorosłe przedstawienie, a był to Płatonow w reżyserii Hanuszkiewicza z Gustawem Cholubkiem w roli głównej. Fantastyczne zupełnie. Bardzo mi się to podobało. Tata przyjechał, przywiózł mnie do domu i ja tylko jeszcze w domu tam o tej Akademii Pana Kleksa cały czas mówiłem, że chcę zobaczyć. Nic nie pokojarzyli, że coś się tutaj nie zgadza. A że co ja mama tego... powiedziała, pamiętam? No, a mama powiedziała: słuchaj, to jest tak z dziećmi. Jak raz zobaczyli, to im chcą zobaczyć drugi raz. To jeszcze raz. Zawieść. No, takie były moje początki, jeśli chodzi o pierwsze moje spotkanie z Gustawem Cholubkiem i z Adamem Hanuszkiewiczem miałem do czynienia. Przypadków nie ma. Panie Andrzeju, a kto o włos mógł zostać pana ojcem? Moja mama do ostatnich dni w powstaniu była narzeczoną Tadeusza Gajcego. Do dnia jego śmierci mam jeszcze w domu jeszcze listy, w których Gajcy prosił o rękę mojej mamy i tak dalej. To takie pamiątki rodzinne. To jest zadziwiające, bo to jest takie trochę metafizyczne. Mój związek taki emocjonalny z Gajcym polegający na tym, że był on narzeczonym mojej mamy i zginął po prostu. I do tej pory mam tak dziwnie, bo ja nie wszystko, co ten Gajcy napisał, bo zresztą Gajcy napisał Homera i Orchideę dla mamy, napisał parę wierszy pięknych, no tak jak to dla zakochany mamy. Poeta dla mamy po prostu. Ja tam nie wszystko rozumiem z tego Gajcego, tak prawdę powiedziawszy, ale mam jakieś takie poczucie bliskości. To jest irracjonalne, co ja mówię w tej chwili, ale jest gdzieś taki ślad tego. Bardzo pan kochał swoją mamę. Tak, mamusia była fantastyczna osoba. Tatuś też, tatuś był super. Super, znał całą Warszawę, wszystkich znał. A co najbardziej w nim było super? Poczucie humoru. On był niezwykle zdolnym dziennikarzem. Był sekretarzem, w pewnym sensie sekretarzem redakcji Sztandaru Młodych u niego. To mi Daniel Pasent mówi: słuchaj, ja u twojego starego pracowałem w redakcji. Nie, poczucie humoru z całą pewnością. Wie pan, ja myślę, że ta piosenka, którą pan wybrał, a która zaraz zabrzmi, to jest trochę tak, jakby być może śpiewał ją pana tata. Wie pan, o której myślę? If I could? Zapowie pan. No, posłuchajcie państwo fantastycznej piosenki w wykonaniu fantastycznego wokalisty, którego miałem okazję poznać w Warszawie. Ray Charles, If I Could. Bardzo proszę. If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes, give you courage in a world of compromise. Yes, I would, if I could. I would teach you all the things I never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would, if I could. I would try to shield your innocence from time, but the part of life I gave you isn't mine. I watch you grow so I could let you I would help you make it through the hungry years, but I know that I could never cry your tears, but I would if I could. Have to be your way. If I knew, I would try to change the world I brought you to, and there isn't very much that I Ray Charles, If I Could, a w studiu Andrzej Strzelecki. Gdybym mógł, nauczyłbym cię tych wszystkich rzeczy, których sam nigdy nie umiałem, i pomógłbym ci przejść przez most, który spaliłem. Tak, zrobiłbym to. To jest fragment słów tej przepięknej piosenki. Panie Andrzeju, jakiej rzeczy nigdy pan w swoim życiu nie umiał? Nigdy nie umiałem. To, czego najbardziej żałuję, bo wie pani, w domu nikt nie grał na żadnym instrumencie. Muzyka jest częścią mojego, nieodłączną częścią mojego życia profesjonalnego, zawodowego od kilkudziesięciu lat. To, że ja nie mam wykształcenia muzycznego, profesjonalnego, zawodowego, to jest moim bólem. Miejscami bardzo mi to przeszkadza. I jeżeli pani mnie pyta, czego ja nie umiem, to ja pani powiem, że ja nie jestem w stanie na przykład dobrze zapisać w nutach tego, co bym chciał tak do końca. Ale może się pan nauczyć tego. Wiem. Chciałbym być, wie pani, profesjonalistą. Słyszę muzykę przestrzenni, wie pani, jakiś utwór. Ja go słyszę przestrzenni, ja słyszę, co grają instrumenty tam pod spodem, które, jakie są ich ścieżki. Harmonię. Tak, słyszę harmonię, więc to nie jest sytuacja, znaczy to jest pewien rodzaj takiego selektywnego myślenia. Tak, potrafię słyszeć jakąś partię instrumentalną. Ale to frajdę musi pan to jest sprawiać. No frajdę nie, bo muzyka jest absolutną królową duszy, bo to jest tak, że bez ani jednego słowa jest w stanie po prostu przez taki, a nie inny zestaw dźwięków względem siebie wywołać takie emocje, jakich nie jest w stanie wywołać cały szereg zdań, które człowiek mówi. Bo ona jest pierwotna. Tak, ale wie pani, i to chciałbym się w tym języku umieć znaleźć w sposób taki optymalny, maksymalny. I to jest coś, czego na pewno nie potrafię. Przyzwoicie gotuję. O, to mogę powiedzieć tak. Bardzo przyzwoicie. A co by pan nie ugotował? A co by pani chciała? Mogę ugotować wszystko. Ależ pan skromny. Nie, no ale, no, proszę pani, ja jak sobie różne mięsa tam szykuję, czy ryby, tam przyprawiam różne rzeczy, to robię sobie tak, eksperymentuję, i niektóre, co mi się sprawdzą, to je tak fiksuję, wie pani. No dobrze, a co ostatnio pan sobie zafiksował? Co ostatnio zafiksowałem? Proszę pani, robię sobie taką zupę orientalną. To jest normalna, jest na normalnym, niespecjalnie tu się ten, bo jest normalny wywar, robimy z włoszczyzny, z jakiejś giczy lub z czegoś. I teraz później, jak mamy ten wywar, to do tego wywaru dodajemy w odpowiednich proporcjach pewną przyprawę, taką dość ostrą. Do tego dodajemy trochę miodu, dlatego żeby z kolei... Równowaga. Żeby była równowaga smakowa w tej sprawie. Bo mięso, to ja z krawami, tam są te kawałki mięsa, pływają. Do tego dodaję krewetki w ostatniej fazie. Razem? I mięso, i krewetki? Proszę pani. Razem? Proszę pana, ja weganką jestem. No to pani, nie wiem, jak się choroba znaleźć wobec tej sytuacji. Mogę powiedzieć tak, że gratuluję pani, dlatego że to wymaga daleko posuniętej powściągliwości i są pewne straty. Tu muszę pani uświadomić, że jako weganka ponosi pani pewne straty w zakresie pewnych doznań smakowych, których niestety, także ja bym pani nie nagotował, bo ja wegańsko nie gotuję. Są pewność, Nie. Ja do tego wszystkiego dochodzi makaron taki orientalny i do tego wszystkiego robimy wrzuca się takie jajko, które się rozlewa po prostu na tym. Ono jest lekko zrobione. Tak. Super. Proszę pani, zupa jest fantastyczna, pyszna i to potrafię robić. No i różne inne rzeczy, wie pani. Niestety lubię dobrze zjeść. Nie widać. To bardzo pani dziękuję. Ja miałem taki moment, gdzie postanowiłem lekko się odchudzić. Ale to z takiego powodu, że moja małżonka po prostu robiła to i ja zrobiłem to dla towarzystwa. Ale powiem pani, że udało mi się w ciągu półtora miesiąca zjechać 10 kilo. Jak pan to zrobił? No, rzucił pan mięso? Nie, no przeszedłem na tę dietę, przez półtora miesiąca, tylko ta dieta i byłem wyjątkowo konsekwentny. I to był zły moment. Już pani powiem, dlaczego zły. Bo to człowiek jest głupi. Mówi tak, aha, to znaczy, że jeżeli ja będę chciał, to ja sobie w każdej chwili zrobię pyk półtora miesiąca i zjadę 10 kilo. Otóż nieprawda, to nie jest tak. Ja zjechałem, utrzymałem tę wagę przez czas. Jakiś później, że normalnie powróciłem do normalnego. Tak? Powróciła ta waga do poprzedniej, ale pozostało we mnie domniemanie, że jak chcę, to mogę. I teraz już mam trudniej. Gdybym jeszcze raz podjął ten wysiłek, to już jest trudniej teraz rzucić. Organizm pamięta. O, właśnie. Nie da się tak łatwo oszukać. Organizm jest mądry. Mądry. Ale co do zmian, wróćmy jeszcze do Raya Charlesa. Tak łatwo się o nim nie zapomina. Bo było jeszcze tak, jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebowała ramienia do wypłakania się, albo po prostu kogoś do rozmowy, będę tutaj. Będę tutaj. Nie zmienię świata, lecz zrobiłbym to, gdybym mogła. On oczywiście śpiewa o swojej ukochanej córce, o swoim dziecku, ale gdyby pan jednak mógł, panie Andrzeju, zmienić na tym świecie jedną rzecz, to co by to było? Jakby udało się namówić ludzi do tego, żeby w żadnej sprawie nigdy nie byli radykalni, bo te wszystkie nieszczęścia, jakie się zdarzają na świecie, są pochodną tego, że ktoś dostaje klapek na oczach i zsunie na oślep w jakiejś sprawie. Dotyczy to wszystkich negatywnych zjawisk. A podoba się panu ten świat? Oczywiście, że mi się podoba. A wie pan, w tym miejscu nie tak dawno siedział Eustachy Rylski, który powiedział, być szczęśliwym na tym świecie to jest duży nietakt. Bo człowiek inteligentny ma świadomość, co dzieje się tuż obok. To takie radykalne oczywiście stwierdzenie. Ja wiem, myślę, że ma rację. Ale pozwolę sobie zauważyć, że są rzeczy, na które kompletnie nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu. Z tego punktu widzenia jestem raczej takim hedonistą i uważam, że należy, ponieważ tyle razy od życia dostaniemy w kość, czy chcemy, czy nie chcemy. Ono nas po prostu dopadnie w swoich złych przejawach powielekroć. To przynajmniej starajmy się żyć miło, przyjemnie, fajnie, co nie znaczy, że nie dostrzegam złych rzeczy na tym świecie. Świat jest fantastyczny, bo jest zawsze szansą. Jest pewnym takim kuponem, który częściowo wypełniamy sami, częściowo kto inny za nas wypełnia, ale świat jest okazją dla nas. Okazją. Musimy umieć się w tej okazji jakoś odnaleźć. Niekiedy pomóc tej okazji i spróbować z tego świata skorzystać, z tych jego fantastycznych rzeczy, które oferuje. Niekiedy przeciwstawić się rzeczom, które na ogół są pochodną działania po prostu człowieka. Ja nie wiem, czy mogę o to zapytać, ale... No, wszystko. No to spróbujmy. Ale z tej okazji nie skorzystała osoba, która kiedyś była panu bardzo bliska. Dawne czasy. To dawne czasy, tak. To dawne czasy. Ja... cały czas gdzieś mam to no, mam to w sobie cały czas. Cały czas mam tyle w sobie, lat? No tyle lat, tak, mam, ale mam to w sobie w takim sensie, że no, oczywiście to jest, mogę powiedzieć, że jest to pewien rodzaj zaprzeczenia, bo mówię, że na rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie powinniśmy jakby się tym już przejmować. No ale to jest rozum, są jeszcze emocje. No są takie uczucia. Rzeczy. Ja cały czas nie potrafię. No, wie pani, zawsze najgorszym momentem jest bezradność, kiedy popadam w bezradność, z dowolnego powodu. Ja kiedyś z powodu bezradności rzadko się kopnąłem w popielniczkę na próbie w Teatrze Rampa. Byłem bezradny wobec grupy niesfornych moich aktorów, którzy źle zinterpretowali jakąś sytuację i popadłem po prostu w coś takiego, co było dla mnie niezrozumienie. Ale w co popadli aktorzy, widząc pana w takim stanie, bo przecież to się zdarza raz na 1000 lat, kiedy no tak, Strzelecki prawda. Kopie w popielniczkę ze złością. Ale to, o czym my mówimy, to traumatyczne zdarzenie z pana młodości. Pana pierwsza miłość, która odeszła, która odebrała sobie życie po prostu. Tak, odeszła, odebrała sobie życie, nie dała, myśmy się rozstali i ona odebrała sobie życie 2 lata po naszym rozstaniu. I teraz, rzecz właśnie polega na tym, że ponieważ byliśmy sobie bliscy, to po tych 2 latach, gdzie rozeszliśmy się, mam gdzieś w sobie takie myślenie, że nie dane mi było to, żebym mógł jej w jakikolwiek sposób pomóc. To znaczy, gdzieś jest jakiś rodzaj relacji. I w takiej ekstremalnej sytuacji to, że nikt nie dał mi szansy, tak, żebym cokolwiek choćby powiedział, to wielka tragedia, wobec której byłem bezradny. Ja ją po prostu przyjąłem jako no właśnie jakiś akt desperacji. I cały czas, minęło kilkadziesiąt lat od tego zdarzenia, a cały czas gdzieś taka sytuacja powraca. Zastanowienie, że nie dostałem takiej szansy, to mam taki no, żal do losu. Po co takie sytuacje się wydarzają? Wie pani, każda sytuacja, która posiada w sobie znamiona końca, jest no step back. Wie pani, ci, którzy zostają, właśnie zadają sobie cały szereg pytań, zostają w jakimś splocie, z którego nie są w stanie niektórzy wyjść. Przypuszczam, że rodzice ani do tej pory nie są w stanie tego w żaden sposób zrozumieć. Ludzie zostają z czymś, co staje się otwartym pytaniem i nigdy nie będzie na nie odpowiedzi. Pani mi zadała pytanie, a ja nie mam na to pytanie odpowiedzi. I ono zawsze takie będzie. To są takie pytania, na które nigdy nie znajdziemy odpowiedzi żadnej, a już na pewno racjonalnej, bo tego się nie da wytłumaczyć. Po co to życie jest? Żeby je spędzić fajnie, sensownie. Żeby zrobić w nim coś takiego, co będzie w jakiś przewrotny sposób śladem. Ja mam łatwiej, bo ja jestem osobą piszącą i uprawiam zawód publiczny, więc po mnie tam parę jakichś rzeczy zostanie, ważnych, nieważnych, nie, to cokolwiek zostanie. Ale... A co najważniejszego pan zostawi? Co najważniejszego? Z tych rzeczy właśnie, które pan napisał, stworzył, wymyślił. Oj, proszę pani, jedną z najfajniejszych książek napisanych o wojnie jest paragraf 22 Hellera. Jak ja rozmawiam ze studentami na Wydziale Reżyserii, na przykład, gdzie też tam mam zajęcia, i rozmawiamy o książkach o wojnie, to ja im kazałem im przeczytać Szwejka i kazałem im przeczytać Hellera. Ekstrema. Ale to są 2 spojrzenia na wojnę, które są, jedno i drugie jest mi w jakiś sposób bliskie. Ja dlaczego mówię o obcych rzeczach? Dlatego, że, wie pani, kultura jest pewną formą ciągłości. My się składamy z rzeczy, któreśmy kiedyś zobaczyli, ze spotkań, które żeśmy mieli, z różnych zdarzeń, które nas po drodze, z rozmów, które odbyliśmy. Ja powiem tak, mój synek, Antoni. Mój synek Antoni tym się charakteryzował, że jak zajmował się czymkolwiek, to zajmował się niezwykle serio i do końca. 100%. Da 100% do spadu. Ponieważ ja mam kontakty jako rektor Akademii, jestem zaprzyjaźniony z Ann Strasberg, z szefową Lee Strasberg Studio, Wiktorią Klein. No to Antek jako mały chłopiec mówi, tata, bo one bardzo polubiły Antka. No, mówi tak, tata, gdzie ja mogę zobaczyć list Strasberga? No, możesz go zobaczyć w drugiej części Ojca Chrzestnego, gdzie gra, ale to nie jest film dla ciebie. On mówi, tata, ja wiem, wszystko jest na niby, jak ten. Obejrzał, nie tylko pierwszego, obejrzał wszystkie trzy części Ojca Chrzestnego. Jako małe dziecko, ja byłem przerażony, ale trudno. Przyleciał na górę i mówi tak, tata, ale tam jest super muzyka. Kto to napisał? Ja mówię, no Nino Rota. Poleciał na górę. Po czym następnego dnia zlatuje z góry i mówi, tata, ten Nino Rota super. A on jeszcze chodził na... Na lekcję fortepianu. Super. Ty wiesz, że on napisał muzykę do prawie wszystkich filmów Felliniego, bo on wszedł w ten i przeczytał. I teraz, a był naprawdę małym dzieckiem. A który film Felliniego? Ja mówię, żadnego. Dobrze. Nie, i teraz rzecz polega na tym, że te jego zainteresowanie tym Nino Rotą, tym listem zaowocowało tym, że kiedy byliśmy w Stanach, Ja pojechałem tam mieć wykład w Lee Strasberg Studio. Wieczorem Anna Strasberg zaprosiła na kolację. No i poszliśmy z Antkiem na kolację. I na tej kolacji ona nam zrobiła straszną niespodziankę, bo był Al Pacino. I teraz to jest sytuacja taka, że Antek, jak zobaczył tego Pacino, to po prostu oniemiał. Mało tego, usiadł i zagrał mu temat z drugiej części Ojca Chrzestnego, który miał tak nacykany, bo zdawał z tego egzamin, z tego Nino Roty. A jeszcze doszła taka rzecz, bo on się zajął pisaniem wierszyków. Pisał wiersze zaskakujące, dla mnie w ogóle jakieś... I teraz ja mu to wydałem w takiej książeczce, te jego wierszyki, z tym i przetłumaczyłem na angielski. On wręczył egzemplarz Annie i była sytuacja taka, która jest jak ze snu. W życiu tego nie wiem. Mianowicie, Antek miał wieczór autorski, Al Pacino czytał jego wiersze po angielsku. To było coś nieprawdopodobnego. Teraz dlaczego ja o tym mówię? Mm-hmm. Oczywiście poza tym, żeby pochwalić się, że taka sytuacja miała miejsce, że takie zdarzenia, o których w życiu, na czym polega życie, życie na tym polega, że takiej rzeczy się nie wymyśli. Mówię o tym dlatego, że my składamy się z bardzo różnych rzeczy, z bardzo, na ogół obcych. I teraz, jak pani wie, co ja bym zostawił? Ja bym prędzej pozostawiał niektóre rzeczy właśnie z tych osób, z których się składam. A z jakich osób pan się składa? Ja się składam z tego wszystkiego, czym jest, no, choćby rzeczony Fellini i z całymi tego jego filmami. Składam się z Jurka Dobrowolskiego, z którym spędziłem 7 lat codziennie. Andrzeja Jareckiego, współtwórcy Teatru STS, który był nieprawdopodobnej kultury człowiekiem i od Andrzeja czego się nauczyłem? Mediacji. On był wybitnej klasy dyplomatą. W bardzo trudnych czasach. On był sekretarzem Związku Literatów Polskich w trudnych czasach, gdzie Iwaszkiewicz był prezesem i ja byłem na tych spotkaniach, tam też uczestniczyłem w tych i patrzyłem, jak Andrzej mediował z władzami różne rzeczy. Z Iwaszkiewiczem naprawdę było tak trudno? Tu chodziło o coś innego, że Iwaszkiewicz był pod pewną presją. Ale czapkował władzę. Tak. A miał krnąbrnych takich tutaj w związku ludzi po prostu. Artystów. Swoich artystów, takich tych. To właśnie Andrzej Jarecki był arcymistrzem w rozprowadzaniu dymu, który się gromadził w niektórych momentach. Więc to byli moi mistrzowie. Z takich różnych elementów ja się składam na dzisiaj i mówię to bez kokieterii, że nie wiem, czy zostawiłem cokolwiek swojego. Naprawdę. Z tylu fantastycznych osobowości składa się to pana wewnętrzne dziecko. Co by pan dzisiaj temu małemu chłopcu, który w panu jest, powiedział? Trzymaj się. Pamiętaj, że chłopca też czasem coś rypie. Co robi? Rypie. czasem coś, no wie pani, to jest w ten sposób, że ja na przykład, wie pani, ja jestem dusza sportowa, ja kiedyś z synkiem grałem w kosza, w siatę, biegałem po boisku i teraz już jest trochę gorzej po prostu dlatego, że już ja nie mówię, że mnie ogrywa, bo to jest osobna zupełnie sprawa, bo to jasne, że mnie ogrywa, bo głupio by mnie nie ogrywał. Wie pani, co to za człowiek w czerwonym krawacie, to nie krawat, to język, więc ja kondycyjnie nie wyrabiam. A to ładne. Jak to było, człowiek? Co to za człowiek w czerwonym krawacie? To nie krawat, to język. No więc ja kondycyjnie nie wyrabiam. Tak, ja nie jestem w stanie po prostu wszystkiego zrobić. Ale powiedziałem temu dziecku, żeby się nie, tym nie przejmowało, dlatego że nie można się poddać niczemu, co zaczyna być względem organizmu czy względem głowy opresyjne. A skąd wziąć siłę? Motywację? No jak to? Proszę pani, ja jestem z pokolenia, to jak uczę tych młodych studentów teraz i tak dalej, ja mówię, co wy jesteście za... błagam cię, no co masz trochę kataru i tam coś mi marudzisz i narzekasz. Ja jestem z czasów, gdzie jak aktor nie przyszedł na przedstawienie, to w zasadzie już pisałem list kondolencyjny do żony, bo nie żyje. To musi być po prostu taka sytuacja. Wie pani, nie poddawać się. Musi człowiek to zmóc. I to jest kwestia mentalna. Mentalna. Dopóki jestem, żywcem mnie nie wezmą. Wie pani, to tak, to brzmi, to się, nagle, że ja jestem nieradykalny, ale w tej sprawie jestem radykalny. Mm-hmm. Dlatego, że poddawanie się pewnym własnym słabościom, małościom może nas po prostu wyślizgać i wprowadzić w rejony niepożądane, tak to nazwijmy. Po prostu może nas jeszcze bardziej osłabić. No bo łatwizna rodzi miałkość. Tak to jest. Takie słowo wysiłek, prawda? Panie Andrzeju, a za co by pan temu małemu chłopcu podziękował? Za poczucie humoru i optymizm w spojrzeniu na świat. Wydaje mi się, że z dziecięcych takich, wie pani, tęsknot, z dziecięcych nadziei, nie wolno stracić pewnego takiego tempa pozytywnego, progresywnego. Dlatego, że poddanie się temu to jest wejście na równie pochyłą, gdzie zaczniemy się zsuwać i tylko decydować będzie współczynnik tarcia. Wie pani. Więc póki jesteśmy mentalnie i myślowo, nie wolno się poddawać. I to temu dziecku za to chcę podziękować, że to jest pewna siła witalna, jaka płynie niejako biologicznie z młodego organizmu. Złe zachowanie, które było wizytówką w pewnym momencie mojej reżyserii i tak dalej, było przyzwoitym przedstawieniem muzycznym, które było znane. Tu, wiemy, kilkaset razy grali. Super. Przewrót w polskim muzyce. Ale tak naprawdę na czym polegał sukces złego zachowania? Było to stan wojenny wokół, po prostu. Szarzyzna, nikomu się nic nie chce, znikąd pomocy Johnny. I nagle na scenie pojawia się 14 osób i buzuje taką energię, że gdyby wszyscy wtedy w kraju naszym tak pracowali, to od razu byśmy pojechali do przodu. Więc tak, kontekst, w jakim ten naturalny, biologiczna wiara, pęd, młody człowiek ma przed sobą całe życie. W związku z tym ma naturalny, biologiczny taki motor, napęd, akumulator, który go napędza do przodu. I to chcę właśnie powiedzieć, że z temu dziecku podziękowałbym za to, że ocala we mnie cały czas ten rodzaj takiego progresywnego spojrzenia na świat, witalność i to, żeby się nie poddawać. Wie pan, jak widzę pana ekspresję, przysłuchuję się, w jaki sposób precyzuje pan myśli, to nijak nie przystaje mi to do pana doktora Tadeusza Kozieły. I to też jest paradoks tego świata, nie tylko naszych czasów, ale naszych czasów zwłaszcza, że przecież tyle ról pan zagrał, tyle spektakli wyreżyserował. Większość ludzi kojarzy pana bardzo mocno z tym doktorem, żeby nie powiedzieć doktorkiem, z klanu. Ile w Andrzeju Strzeleckim z Tadeusza Kozieły? Nie myślę, bo on jest dość nieporadny. Jest, dość? Tak, on ma w sobie po prostu pewną taką uległość, ma pewną... Nie, no ma coś takiego, co jest mi w jakiś sposób obce, nieporadność. Mnie się wydaje, że ja jestem zaradny, chociaż zdarza mi się czegoś zapomnieć, coś nie... Natomiast to czasem się zdarza tak, że podczas spotkań zdarza się z publicznością, mówi: proszę pana, ale pan jest zupełnie inny niż ten pan doktor. Pan jest naprawdę zupełnie inny. No ja jestem inny, bo tamto gram, a tutaj taki jestem. Więc to w sumie dla aktora to jest komplement. Wie pani, to jest trochę tak, że ja jestem aktorem, jak ktoś dobrze prześledzi w mojej pierwszej książce, jest zdjęcie takie, gdzie jestem, we trójkę jesteśmy, jest Janda, Gajos i ja. Oni są aktor, Krystyna Janda, aktor Janusz Gajos i ja z małej litery. Jestem tam podpisany jako aktor z małej litery. Bo to tak jest. Ja już w szkole wiedziałem, że aktorstwo nie jest tym, co jest mi jakby najle. I oczywiście uprawiam ten zawód. Ja się bawię w ten zawód. Robię to chętnie. Natomiast ja jestem reżyserem, pedagogiem i piszącą osobą, literatem. To są moje główne. A aktor jest, są takie, wie pani, tak jak drogi kolejności odśnieżania. To nie jest droga pierwszej kolejności odśnieżania. O. Jak tak pana słucham, to mam takie głębokie wewnętrzne przekonanie, że jak pan kiedyś bardzo ładnie powiedział, człowiek starzeje się wtedy, kiedy głowa siwieje od środka. Mam takie poczucie, że pana głowa od środka siwa nie jest. No ja też mam taką nadzieję i staram się to przynajmniej... nawet jak się tam coś zrobiło, to udaje, że tak nie jest. To wiarygodnego udawania życzę, bo nieraz trzeba przymknąć oko i pomyśleć sobie. Jest dobrze. Niech będzie dobrze, a nawet lepiej. Bardzo panu dziękuję za to, że pan odwiedził nas. Dziękuję państwu bardzo. Mam nadzieję, że państwa nie zanudziłem. O golfie dużo nie było. Chwała Bogu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Andrzej Strzelecki. A, muzyka. Zawsze zapominam, a to będzie tanecznie. Zaprosi mnie pan do tańca? Oj, z przyjemnością. Do samby w wykonaniu zespołu New York Voices. To wybitna grupa amerykańska. Ja jestem fanem ciasnego śpiewania wokalnego, ciasnej harmonii wokalnej na najwyższym profesjonalnym poziomie i to będzie coś takiego. Ciasnej harmonii wokalnej? A po ludzku? To znaczy wielogłosowego utworu o dość skomplikowanej, w skomplikowanym wewnętrznym współbrzmieniu. Bardzo dziękuję. To naprawdę było po ludzku. Niech każdy sobie wyobrazi, co tylko sobie chce. W końcu to jest Teatr Wyobraźni Radio, prawda? Tak. Bardzo dziękuję. Dzięki. Simple joys the heart embraces, like the gentle rains that fall. When a samba is invented, so divinely complemented, God's inside us after all. Zapraszamy